Dzień dobry Państwu, minęła godzina 16, to jest 21 dzień lipca. Michał Olszański, czas rozpocząć popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki od serwisu Radosław Mróz. Prezes Sądu Najwyższego przed chwilą zakończył swoje wystąpienie w Senacie. Senatorowie dyskutują na temat ustawy o Sądzie Najwyższym. Na 4 września zwolennicy referendum edukacyjnego zapowiadają protest o jego formie. Jak na razie nie mówią. W tym serwisie także o rosyjsko-chińskich manewrach na Morzu Bałtyckim. Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki przekonywał senatorów, że wyłoniony w nowym trybie Sąd Najwyższy to już będzie zupełnie inny sąd niż ten ufundowany w naszej Konstytucji. Od rana Senat dyskutuje nad nową ustawą o sądzie, która przewiduje m.in. utworzenie 3 nowych izb, a także zmiany w trybie powoływania sędziów. W Senacie jest Agnieszka Drążkiewicz. Witam Agnieszko, powiedz, co dokładnie mówił prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego do senatorów? No, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego mówił przede wszystkim to zdanie, które ty cytowałeś na początku swojej wypowiedzi, czyli mówił o tym, że w jego opinii ten nowy Sąd Najwyższy no niestety będzie inny niż ten, który opisuje nasza Konstytucja. Stanisław Zabłocki wyraził też nadzieję, że mimo szybkiego procedowania Senat wnikliwiej przyjrzy się zapisom niż zrobiła to Izba Niższa. Ja chcę wierzyć, że Państwo do momentu, dopóki nie przeanalizujecie opinii Sądu Najwyższego, nie będziecie wydawali ostatecznych swoich decyzji w postaci głosowania. Wcześniej na serię pytań od senatorów Platformy Obywatelskiej odpowiadał wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Podkreślił, że pakiet ustaw o sądach, w tym ta powołująca nowy Sąd Najwyższy, to spełnienie wyborczych obietnic Prawa i Sprawiedliwości oraz oczekiwań społeczeństwa. W obecnym systemie władza sądownicza nie jest zrównoważona przez żadną inną władzę, nie jest poddana żadnej innej kontroli, jak tylko kontroli samej sobie. Dlatego przywracamy sądownictwo społeczeństwu polskiemu. W tej chwili głos zabiera Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, a w Senacie ma też swoje wystąpienie mieć minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. To wszystko w Senacie obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dziękuję za relację i do usłyszenia. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Zwolennicy referendum edukacyjnego zapowiadają protest. Ma do niego dojść 4 września, czyli w dzień rozpoczęcia roku szkolnego. To odpowiedź na wczorajsze odrzucenie przez Sejm uchwały o referendum w sprawie systemu oświaty. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz nie chce na razie ujawnić, jaką formę ma mieć ten protest. Każda forma pokazania, że ta reforma to jest bawienie się dziećmi, a jednocześnie lekceważeniem opinii publicznej, lekceważeniem środowiska nauczycielskiego, każda forma jest możliwa do wykorzystania. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska zapewnia natomiast, że reforma jest przygotowana i że wejdzie w życie zgodnie z planem, czyli od nowego roku szkolnego. Mamy nowe podstawy programowe, mamy przeszkolonych nauczycieli, mamy też zapewnione finansowanie dla samorządów na wdrażanie potrzebnych zmian. W związku z tym też apelujemy o to, żeby nie niepokoić rodziców. Zwolennicy referendum szkolnego ZNP, inicjatywy rodzicielskiej części nauczycieli, zabiegali o przeprowadzenie referendum od kilku miesięcy. Wniosek w tej sprawie złożono w Sejmie w kwietniu i było pod nim 910 tysięcy podpisów. A reforma, przypomnijmy, zakłada m.in. powrót 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum, a także likwidację gimnazjów. Chińskie i rosyjskie okręty wojenne na Bałtyku razem przeprowadzają manewry. MON w Moskwie podkreśla, że to pierwsza wizyta chińskich jednostek w obwodzie kaliningradzkim. Maciej Jastrzębski. W ćwiczeniach pod kryptonimem Morskie Współdziałanie 2017 biorą udział 3 okręty chińskie. Niszczyciel Hefei, który uznawany jest za jedną z najnowocześniejszych jednostek, jaką dysponuje Pekin, oraz fregata i jednostka wsparcia. Rosja wystawiła 2 korwety, Stiery Guści i Bojki oraz skuter ratowniczy, a także śmigłowce wielozadaniowe K-27, bombowce taktyczne Su-24 i samoloty transportowe AN-26. W trakcie ćwiczeń rosyjskie i chińskie jednostki będą wykonywać zadania związane z obroną przed atakiem łodzi podwodnych, okrętów nawodnych i lotnictwa. Żołnierze obu krajów przeprowadzą także symulowaną akcję odbicia statku zajętego przez piratów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze niezwykłe narodziny we wrocławskim zoo. Na świat przyszedł gibon białopoliczkowy, należący do grupy zagrożonych gatunków z rodziny średniej wielkości małp człekokształtnych. Ma już prawie miesiąc, ale pracownicy ogrodu dopiero teraz go pokazują. Maluszek i jego mama Karuza czują się dobrze. O, właśnie karuza wybiegła. Przy jej brzuchu jest maleństwo niespełna miesięczny młody. Bardzo lubią kukurydzę, trochę warzyw, owoców, mlecz, rukola, orzeszki. Tu są czereśnie. Zaczyna powoli odczepiać ręce od futra, natomiast no, przez pierwsze dwa tygodnie jest niemalże szczepiony z matką. To, co nas zachwyca, to jak ono się opiekuje młodymi. Głaszczą się, przytulają, iskają, więc jest bardzo dobrze. Opowiadają Joanna Ki i Elżbieta Gajewska z ZOO. W ogrodach zoologicznych na całym świecie żyje około 200 gibonów policzkowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia sporo chmur, ale także tu i tam rozpogodzi się, ale gdzieś może także popadać. W centrum, na południu i wschodzie burze, miejscami z gradem. Uwaga! Bardzo duża różnica temperatur. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili w Suwałkach koło 18 stopni, podczas gdy w Przemyślu aż 32 stopnie. No, przy takiej różnicy wiadomo, musi zagrzmieć i należy spodziewać się ostrych burz. Dziś wieczorem i w nocy pogodnie na zachodzie i w centrum, na wschodzie burze, także gradowe, a na południu sporo mgieł. Od 13 stopni na Pomorzu Zachodnim do 18 na Podkarpaciu, ale przypominam, to temperatury nocne. Jutro sporo chmur, także przelotnych deszczów, ale jedynie na zachodzie. Gdańsk jutro 22 stopnie, Warszawa 26, najcieplej południowy wschód, Kraków na przykład 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz drugi napój energetyczny Verva 250 ml za jedyne 2 zł oraz płyn do spryskiwaczy Orlen 4 litry z rabatem 30%. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Mamo, a dlaczego pieczywo ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest wypiekane na miejscu ze świeżego ciasta. Na przykład chrupiąca bułka sznytka. Tylko 39 groszy za sztukę. A do tego masło łosickie 200 gramów za jedyne 3,99. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Oferta dostępna w wybranych sklepach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Michał Olszański. Tak, to ja Państwa zapraszam, bo gospodarz piątkowego popołudniowego wydania Zapraszamy do Trójki urlopuje. Zatem mam ogromną przyjemność spędzić z Państwem najbliższe 3 godziny. Mamy ładną datę, przyznają Państwo. Takie lipcowe oczko, 21 lipca. Mam nadzieję, że mają Państwo dzisiaj szczęście. Wczoraj było gorąco w Sejmie i przed Sejmem. Teraz centrum debaty o zmianach w sądownictwie to Izba Wyższa, Senat. Reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest absolutnie jedną z najważniejszych reform, którą myśmy społeczeństwu obiecali, na którą społeczeństwo czeka. Mamy obowiązek wobec tego nowego pokolenia odpowiedzieć, czy symbolem Polski będzie drelicht, czy biała róża. Już za chwilę połączymy się z Marcinem Pośpiechem, który obserwuje obrady Senatu. Wiadomo, ruch to zdrowie i wcale nie musimy od razu biegać. Jeżeli nie mamy zbyt wiele czasu, a pracujemy w wysokim budynku, to jak najbardziej zrobienie 20 pięter dziennie bardzo nam pomoże. A pan już dzisiaj tych kroków dużo zrobił? No, sporo. To będzie pan długo żył. Z 1,5 kilometra. No, 1,5 kilometra sporo, ale do zrobienia paru kroków zaprosi Państwa za pół godziny Tomek Jeleński. Czy piękne konie zaprzężone do dorożek znikną z Krakowa? Stowarzyszenie Obrony Zwierząt przygotowało petycję, w której żąda całkowitego zakazu pracy dla koni. One są zmęczone, ale te konie dają coś, urok tego. To jest znęcanie się nad zwierzętami, zwłaszcza takie upały, jak czasami bywają w Krakowie i na rynku. Wyglądają na zdrowe, a w jakich warunkach? Tak, a w jakich warunkach i jak one jeżdżą, to trudno jest powiedzieć. Mamy szczyt aktywności wszelakich owadów. Widać to choćby po szybie czy po masce naszego auta, kiedy wracamy z wakacji. Niektóre plamy są naprawdę ogromne. Czy boją się Państwo szerszenia? Szerszenia każdy się boi, bo to duży, największy żądlący owad w naszym kraju. Chcę powiedzieć, że jest to najbardziej łagodny i spokojny owad, dopóki się nie zdenerwuje. No, czyli nie wolno zdenerwować szerszenia. Stara, dobra zasada. Jest bardzo dobry pomysł na spędzanie wolnego czasu, zwłaszcza dla tych, którzy mają go w zapasie. W Łodzi działa niezwykły teatr. Zabawa jest ogromna, ponieważ państwo, którzy biorą udział w warsztatach, nie powiem seniorzy, bo nie lubią tego, wcześniej urodzeni, szukają właśnie takich form spędzenia wolnego czasu, teraz szczególnie w wakacje, kiedy nie za dużo się dzieje.

sprawie dzisiejszej daty pan Tomasz napisał nie tylko oczka, ale do pary. 21.07.2017. Każda z czterech cyfr występuje tu w parze. Podobnie było 17 lutego i będzie 7 grudnia. Zapraszamy do Trójki. Spór o Sąd Najwyższy z Sejmu przeniósł się dziś do Izby Wyższej Parlamentu. Senatorowie debatowali nad zmianami proponowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość. Przewidują one m.in. możliwość przeniesienia obecnych sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Obranom przysłuchiwał się Marcin Pośpiech. Powiedz, jak przebiegała ta dyskusja? Kiedy można spodziewać się głosowania w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym? Posiedzenie Senatu zaczęło się od wniosku senatora Platformy Obywatelskiej Bogdana Klicha, który domagał się, aby policja opuściła teren Sejmu i Senatu. Jak mówił parlament, jego zdaniem obraduje pod presją sił mundurowych. Chcę zwrócić się do marszałka w imieniu naszego klubu o podjęcie decyzji, która leży w rękach pana marszałka, mianowicie demilitaryzacji terenu Sejmu i Senatu i wyprowadzenia. Nie wnosimy o to. Tego żądamy. Wyprowadzenia z terenu Sejmu i Senatu oddziałów policji oraz sprzętu policyjnego. Te oskarżenia odpierał marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który pokazywał zdjęcia policjantów w pełnym rynsztunku na terenie parlamentu, ale nie za rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale wtedy, gdy w Polsce rządziła koalicja PO-PSL. W pełnym rynsztunku bojowym policjanci przebywali na terenie Sejmu i Senatu i ochraniali Sejm i Senat. W tej chwili dbamy o to, aby w obrębie parlamentu był porządek, abyśmy mogli w spokoju kontynuować obrady i dlatego policjanci zabezpieczają to. A senatorowie Platformy Obywatelskiej, by nie dopuścić do głosowania, składali kolejne wnioski, m.in. o miesięczną przerwę w obradach, by jak uzasadniali, politycy PiSu mogli tu, cytat, zapoznać się z konstytucją. Politycy opozycji chcieli też, by ustawę w całości odrzucić. Zgłaszali też wątpliwości co do sposobu, w jakim prowadzone są obrady. Jak przekonywał marszałek Senatu Stanisław Karczewski, nic takiego nie miało miejsca. Stosujemy bardzo starannie, bardzo troskliwie wszystkie punkty regulaminu. Wszystkie wnioski zgłaszane przez opozycję upadały w kolejnych głosowaniach. Jak mówił senator PiSu Marek Pęk, ustawa o Sądzie Najwyższym jest potrzebna. Reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest absolutnie jedną z najważniejszych reform, którą myśmy społeczeństwu obiecali, na którą społeczeństwo czeka. I zasadniczą cechą tej reformy jest przywrócenie właściwego podziału władzy, który polega na tym, że władza ustawodawcza, sądownicza i wykonawcza nawzajem się kontrolują, hamują, równoważą. W obecnym systemie władza sądownicza nie jest równoważona przez żadną inną władzę, nie jest poddana żadnej innej kontroli, jak tylko kontroli samej sobie. Bardzo emocjonalny głos zabrał senator PO Jan Rulewski, który w więziennym drelichu i z białą różą mówił o przełomowym momencie dla polskiej demokracji. Te ustawy są zakodowane przede wszystkim na strach. Na to, żeby pozbawić ludzi ich autonomii, ich obrazu pana. Żeby się bali, żeby byli tchórzami, żeby nie byli synami wolności. My, senatorowie, mamy obowiązek wobec tego nowego pokolenia odpowiedzieć, czy symbolem Polski będzie drelicht, czy biała róża. A tak wystąpienie senatora PO komentował senator PiSu Jan Maria Jackowski. Wystąpienie odbieram w kategoriach pewnych rozdygotanych emocji, które są absolutnie niepotrzebne, ponieważ nie słyszałem, żeby pan senator Rulewski zaproponował jakieś całościowe reformy wymiaru sprawiedliwości, które dla większości Polaków jest oczywiste, że są jak najbardziej konieczne i potrzebne. Zupełnie innego zdania był senator PO Aleksander Pociej. Szybkość, z jaką wyrzucamy do kosza fundamentalne dzieło dla naszej demokracji Monteskiusza o duchu praw, naprawdę jest zadziwiająca. Ale według senatora PiSu Jana Żaryna nie ma mowy o zagrożeniu trójpodziału władzy w Polsce. Pytamy się opozycji często, gdzie są te zapisy, które zdaniem opozycji mają powodować, iż już opozycja wie na dziś na pewno, że zmieni się orzecznictwo, że będą ludzie wsadzani do więzień, że sędziowie będą posłuszni prokuratorowi generalnemu, ministrowi sprawiedliwości. Gdzie są te zapisy, które zakładają, że taki będzie scenariusz w przyszłości? Nie ma takich zapisów. Na pytania senatorów odpowiadał też wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Przekonywał, że nie ma ryzyka, że wejście proponowanej ustawy w życie spowoduje przestój w pracy Sądu Najwyższego. Jak mówił tu cytat, odchodzi odchodzimy od systemu kooptacji, w którym koledzy dobierają sobie przyszłego kolegę, który będzie dla nich najwygodniejszy. Wiceminister Warchoł odniósł się też do kwestii zwalniania pracowników Sądu Najwyższego. Jak mówił, nowe warunki pracy i płacy zostaną przedstawione pracownikom. Dodawał też, że nie będzie sytuacji, w której na przykład kobiety w ciąży nie byłyby objęte ochroną. Dodawał, że Izba Dyscyplinarna jest niezbędna. Głos zabrał też prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki, który mówił między innymi, że tu cytat, ta ustawa po prostu najzwyczajniej w świecie fizycznie nie może przyspieszyć i usprawnić postępowania. Gorzej, może tylko doprowadzić do powstania dużych zaległości. W Senacie przemawia teraz Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który mówił między innymi, warto pamiętać, że tego typu metody, że mocą ustawy pozbawia się sędziów pełnienia funkcji, są niezgodne z konstytucją. A teraz w Senacie trwa jeszcze konferencja ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który między innymi mówił, że dzięki zmianom proponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość wymiar sprawiedliwości w Polsce będzie bardziej demokratyczny. A jak tutaj usłyszałem od senatorów, debata o zmianach w Sądzie Najwyższym może potrwać jeszcze co najmniej 6-7 godzin. Ale spodziewasz się, że do głosowania dojdzie jeszcze dziś? Trudno powiedzieć. Może to być nad ranem. Wszystko może się zdarzyć. Przepraszam za ten kolokwializm, ale tak naprawdę nie wiadomo, jak ta sytuacja będzie tutaj się rozwijała w Senacie. Trzymamy rękę na pulsie, a dosłownie robi to Marcin Pośpiech, któremu bardzo dziękujemy za przygotowaną relację. Dziękuję ci, Marcinie. Do usłyszenia. Przed nami, proszę państwa, czas na piosenkę dnia. To LP and When We Are High, kiedy jesteśmy wysoko. popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 26 minut po czwartej. Zapraszamy do Trójki. A ja zapraszam Państwa na Dolny Śląsk, a w zasadzie do Kłodzka, bo tam przy telefonie pani Henryka Szczepanowska. Dzień dobry, pani Heniu. Dzień dobry. Wielu słuchaczy Trójki świetnie panią kojarzy, bo pani mieszka, pracuje w Kłodzku. Można u pani wypić wspaniałą herbatę, ale przede wszystkim ma pani niezwykłe serce, co pozwoliło zająć się sytuacją dzieci, które przebywają w zakładzie leczniczo-opiekuńczym w Piszkowicach. Znana historia, udało się tak działać wspólnie, że można chyba powiedzieć w tej chwili, że sytuacja tych dzieci, które są pod opieką sióstr, jest stabilna, prawda? Tak, jest stabilna. Mają dzieci zapewnione jakieś podstawowe świadczenia ze strony samorządów. Niestety są to absolutnie niewystarczające świadczenia finansowe i musimy ciągle zbierać pieniądze, prowadzić zbiórki publiczne, prowadzić różne akcje mające na celu zebranie właśnie takich pieniędzy. Takie jak właśnie ta akcja, którą mamy przed sobą. Czyli właśnie, pomysłów wam nie brakuje. W różny sposób działacie i w tym momencie chcecie wykorzystać ten festiwal biegów górskich, który odbywa się w tej chwili na Dolnym Śląsku. Lądek Zdrój, mnóstwo biegaczy, duże zainteresowanie i wy macie bardzo ciekawą propozycję. Tak, tysiące biegaczy. To jest zapisanych zawodników na listach startowych 2350. Absolutny rekord. Piąty już festiwal, Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich. Bardzo trudne trasy. Właśnie w tej chwili trwa trasa 7 szczytów na 240 kilometrów. Totalnie hardkorowa. Oraz super trail na 130 kilometrów. I tam właśnie biegną zawodnicy, którzy naprawdę gigantyczni ludzie, którzy również pobiegną, niektórzy z nich pobiegną również w tym biegu niedzielnym na Trojak Trail. Jest to bieg charytatywny, który tworzy taką pętlę od Lądka Zdroju, z Domu Zdrojowego Wojciech i później też wraca do tego samego miejsca, ale po drodze trzeba pokonać takie bardzo skaliste dwa szczyty. Naprawdę ciężkie. Ja przebiegłam tą trasę i myślałam, że umrę ze zmęczenia. Na czym będzie polegała zbiórka? W jaki sposób można przyczynić się do poprawy losu dzieci? Wszystkie opłaty wpisowe na ten bieg przeznaczone będą na nasze dzieci, ale też prowadzimy w tej chwili na Allegro, charytatywnie Allegro, zbiórkę, a właściwie licytację różnych bardzo ciekawych przedmiotów ofiarowanych nam przez sportowców. I to jest na przykład złoty medal mistrzostw świata. Z 2014 roku. Rarytas. Jest koszulka podpisana przez naszych siatkarzy. Rzeczywiście bardzo dużo takich cennych rzeczy dla tych wszystkich, którzy lubią zbierać sportowe pamiątki. To wszystko można znaleźć właśnie na charytatywni Allegro, prawda? Tak, i to sprzedającym jest Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Piszkowicach. Jest również bardzo atrakcyjny fund w postaci piłki do siatki z podpisami kilkunastu olimpijczyków, między innymi mamy podpis również pani Ireny Szewińskiej, pani Renaty Maer i bardzo, bardzo wielu sławnych sportowców. No miejmy nadzieję, że te licytacje będą bardzo gorące, że ludziom będzie zależało na tych przedmiotach, a to wtedy sprzyja temu, by podbijać cenę. Do tego wszystkie te opłaty wpisowe, o których pani mówi, myślę, że w niedzielę będzie dużo dobrego się działo i zysk dla dzieciaków, konkretne pieniądze, które przecież pomogą w tym, żeby lepiej mogły funkcjonować. Tych dzieci tam jest sporo, prawda? Proszę przypomnieć, ile dzieci jest pod opieką. 8 dzieci. To dzieci, które są bardzo, bardzo ciężko chore. Niektóre z nich tuż po urodzeniu mają już jak gdyby taką ostateczną diagnozę. Właśnie. One są już chyba najbardziej z możliwych poszkodowanych, jakie są nasze dzieciaki w tej chwili. I warto o nich także pamiętać. Siostry dokonują wielkiej pracy tam i pozdrawiam serdecznie, dziękując za to, co robią. No to o nas świadczy, w jaki sposób traktujemy takie osoby, prawda, jak te dzieciaki w Piszkowicach. Dlatego bardzo serdecznie Państwu polecam te licytacje, a ktokolwiek będzie w pobliżu Lądka Zdroju, bardzo zapraszamy do udziału w imprezach, które tam się będą odbywały w niedzielę. Pani Henryko, dziękuję i na pani ręce podziękowania dla wszystkich, którzy

przed wszystkich kierowców jadących nad morze, bo jest wypadek w miejscowości Strzegowo, droga krajowa numer 7. Tworzy się gigantyczny korek, bo to jest wypadek na moście i ruch jest tylko w jedną stronę, także jadący w stronę Gdańska, drogą krajową numer 7, miejscowość Strzegowo, wypadek. Bardzo panu dziękuję za telefon. Ostrzegamy, wypadek na Krajowej 7 w kierunku nad morze. Zapraszamy do Trójki. Informacja nadeszła w nocy i zapewne wielu Polaków natychmiast zastanowiło się, kto ze znajomych jest w tej chwili na wyspie Kos bądź w tureckim kurorcie Bodrum. Trzęsienie ziemi to bardzo poważne, 6,7 stopni w skali Richtera. Jakie są skutki tego trzęsienia ziemi? O tym porozmawiam z doktorem Grzegorzem Lizurkiem z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Witam pana serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry. Trzęsienia ziemi to pańska specjalność, to które miało miejsce dziś w nocy. Dlaczego do niego doszło? Bo to było bardzo głęboko, 10 kilometrów pod wodą. Z punktu widzenia sejsmologii to było właśnie płytko. Aha. Bo trzęsienia ziemi kontynentalne zazwyczaj są między 10 a 30 kilometrów głębokości. Natomiast w strefach takich jak Japonia, gdzie są strefy subdukcji, to możemy mieć bardzo głębokie trzęsienia ziemi, no, kilkadziesiąt albo kilkaset kilometrów również. Natomiast doszło do tego dlatego, że płyta afrykańska chce zamknąć były ocean Tetydy, który jest obecnie Morzem Śródziemnym i jego kawałkami takim jak Morze Egejskie. I z racji tego, że mamy pewien ruch płyt tektonicznych, dochodzi do naprężenia w skałach. Potem się to odpręża w postaci pęknięcia i przesunięcia się na uskoku. I poszło. Od razu pierwsze skojarzenie przy takim trzęsieniu ziemi, które ma miejsce w morzu, jest takie, że pójdzie fala tsunami. Tym razem na szczęście tego nie było. Bo to zależy od wielu czynników. Między innymi od tego, jaki jest mechanizm wstrząsu. Musi być to mechanizm albo odwrócony, czyli pod górę nam się przesuwa, masy skalne pod górę względnie się przesuwają. Ewentualnie uskok normalny, tak zwany zrzutowy. I to był ten przypadek, kiedy zjeżdża nam kawałek mas skalnych. Po uskoku, no tu akurat złożyło się tak, że nie było jakiegoś ostrzeżenia od tsunami, ale zapewne głównie dlatego, że to nie zawsze zależy tylko i wyłącznie od samego uskoku. Jeszcze zależy od tego, żeby tej wody było odpowiednio dużo i żeby ta fala miała się gdzie rozwinąć. Tu widać nie było do tego warunków. Tak, tam tylko czytałem, że jakaś fala przyszła do portu. Oczywiście troszkę było zniszczeń, ale bardziej niebezpieczne okazały się te tąpnięcia na lądzie, prawda? Zwłaszcza, że mamy do czynienia z osobami, które zginęły w miasteczku Kos. No tak, drgania wywołane przez takie trzęsienie ziemi, które jest płytko, czyli 10 kilometrów pod powierzchnią ziemi, są odczuwalne bardzo silnie na relatywnie małym obszarze. Czyli te rejon Bodrum, Kos, one w zasadzie, to się wszystko zamyka w tych kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrach od epicentrum. No i tam zazwyczaj są bardzo duże zniszczenia. No a jakby zwalenie się dachu lub uszkodzenia budynków, no to jest taki klasyczny sposób zniszczenia infrastruktury przez trzęsienie ziemi. No, drgania po prostu, domy słabo umieją sobie poradzić z czymś, co drga, jakim ziemia się przesuwa w poprzek. Ale sytuacja na teraz jest chyba o tyle ustabilizowana, że władze wyspy Kos mówią, że lotnisko jest czynne, że nie było żadnych zniszczeń, że muszą oczywiście naprawiać te zniszczone budynki. Były ofiary śmiertelne, jest kilka osób poważnie rannych, no ale jakoś próbują to wszystko opanować. No, trzeba jeszcze pamiętać, że Grecja i Turcja to są kraje, które są bardzo silnie zagrożone wstrząsami tektonicznymi i trzęsieniami ziemi z nimi związanymi. I one są, zazwyczaj te budynki wszystkie są jakoś zaprojektowane tak, żeby przetrwały trzęsienia ziemi. Szczególnie budynki wrażliwych infrastruktur, takich jak lotniska, administracja państwowa, jakieś elektrownie i tak dalej. Więc tutaj widać, że tych ofiar, mimo bardzo dużej magnitudy tego trzęsienia ziemi, magnituda 6-7 to jest poważne trzęsienie ziemi, nie ma w zasadzie dużej liczby ofiar. No, znane są w historii przypadki wstrząsów o podobnej magnitudzie, na przykład w Izmirze, gdzie było dużo więcej ofiar. Było liczone w setki i w tysiące. Tak, tutaj tych zabitych, rannych nie jest może zbyt wielu, ale miejsce jest bardzo atrakcyjne turystycznie i Bodrum, i Kos, także dla Polaków. Czy według pana należy teraz poczekać, jeżeli ktoś ma już taką wycieczkę wykupioną? To znaczy w tej szansa na takie samo duże trzęsienie ziemi jest dokładnie taka sama jak teraz, jak była w wczoraj, przedwczoraj, miesiąc temu, dwa miesiące temu. Bo to się nie zmienia. To jest strefa aktywna sejsmicznie i wstrząsy tam będą występowały. Natomiast no, w tej chwili można się spodziewać, że tam przez najbliższych kilka, kilkanaście dni będzie bardzo dużo słabych wstrząsów, które część będzie odczuwalna, część będzie niepokojąco silna, ale raczej nie powinny przekroczyć tej magnitudy, która była w tym wstrząsie głównym. Natomiast no, nie możemy w żaden sposób zagwarantować, że się następne takie duże zjawisko nie wydarzy. Natomiast no, to jest strefa sejsmicznie aktywna. No, jak się jedzie na wakacje w takie miejsca, to dobrze jest najpierw sprawdzić, czego się można spodziewać. No, niestety przyroda nie specjalnie zważa na nasze plany wakacyjne. Grecka policja poinformowała, że wśród zabitych są turyści ze Szwecji i Turcji. Właśnie na nich spadła część walącego się domu. To, o czym pan mówił, rannych jest 120 osób, jeśli chodzi o Grecję. Natomiast jeśli chodzi o Bodrum, turecką część, także tam jest kilkadziesiąt osób rannych. Wobec tego no, muszą się tam w tej chwili jakoś ogarnąć, pozbierać wszystko, ale myślę, że z punktu widzenia sezonu wakacyjnego i turystyki nie odczują jakoś poważnie tego, co się wydarzyło. Jak pan sądzi? No nie jestem w tym ekspertem, natomiast cała populacja tego rejonu tam dotknięta, jakby gdzie były odczute trzęsienia ziemi, to jest kilkaset tysięcy ludzi, więc tak. No to relatywnie nie jest to duże. Nie są to duże straty. Tak, rzecznik greckiego rządu powiedział, że szkody na wyspie Kos nie są duże. Zamknięto port, ale lotnisko i drogi są w dobrym stanie. Zapewnił, że życie na wyspie wraca do normy. Co mają mówić innego, prawda? Jak zwykle po katastrofach zazwyczaj, prędzej czy później, życie wraca do normy. Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu, za to, że pan wyjaśnił nam te zasady tego, co się dzieje. Powiedział pan, co dąży do zamknięcia Morza Śródziemnego, żebyśmy sobie jeszcze na koniec to wyobrazili? Płyta afrykańska chce wcisnąć się w płytę euroazjatycką. To są płyty tektoniczne. I tam się dzieje. No to dobrze, proszę państwa, wobec tego może jedźmy na plażę do nas nad bałtyckie, piękne, piaszczyste plaże na razie. Ale kto z państwa ma wykupione wycieczki, proszę być spokojnym. Nic takiego jak kolejne duże trzęsienie. Pan Grzegorz powiedział, to jest takie same prawdopodobieństwo, jak było dwa dni wcześniej. A zatem Chris Rea i On The Beach. Down on the beach. Autostrada A4, 290 km, kierunek Katowice. Wypadek, proponuję zjeżdżać, bo autostrada jest zatkana, kilka kilometrów ładnych. Od Wrocławia w kierunku Katowic, 290 km przed Gliwicami, na wysokość, za zjazdem na Pławniowice, ale jedziemy już którąś minutę i korek jest taki, że no stoi, po prostu autostrada w kierunku Katowic stoi. Bardzo ważna informacja dla tych, którzy tam w tej chwili poruszają się. Proszę wziąć to pod uwagę, o czym mówił nasz słuchacz. Bardzo dziękuję. Wcześniej wypadek na siódemce, teraz na A4. Proszę Państwa, troszkę ostrożniej. Zapraszamy do Trójki. Jeśli dużo chodzimy, to nie będziemy mieć problemów na przykład z nadwagą. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda dzięki specjalnej aplikacji na smartfony przebadali 700 tysięcy osób z całego świata. W Europie najbardziej leniwi są, okazało się, Hiszpanie, Rosjanie i Szwedzi. Dziennie robią poniżej 3,5 tysiąca kroków, a ponad 5,5 tysiąca kroków przemierzają Norwedzy i Finowie. No tak, Skandynawowie, ci to wiedzą, jak dbać o zdrowie. Polacy w środku stawki z około 5 tysiącami kroków. Czyli ktoś z Państwa, kto by chciał sprawdzić, czy jest w normie polskiej, proszę policzyć, czy zrobi w ciągu dnia 5 tysięcy kroków. O kondycję bardzo poprawia, zwłaszcza chodzenie po schodach. Liczy pan te kroki tak codziennie? Nie. Robi pan więcej niż 5 tysięcy kroków? Myślę, że więcej na pewno. A wie pan, że najlepiej to jest chodzić po schodach i to jeszcze pod górę? Wiem, staram się często. Nie korzystam z windy. To dobrze pan robi. Tak mi się wydaje. Oczywiście kondycję poprawia zdecydowanie wchodzenie po schodach. Barbara Jerszina, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista od promocji zdrowego stylu życia. I na przykład, jeżeli nie mamy zbyt wiele czasu, a pracujemy w wysokim budynku, to jak najbardziej zrobienie 25 dziennie bardzo nam pomoże. Pan widzę, że tak sobie działa. Tutaj zmierza spacerkiem, to pan, rozumiem, poprawia kondycję. Nie, proszę pana, szukam czegoś. Jak pan szuka, to pan chodzi przynajmniej. No tak, no. A pan już dzisiaj tych kroków dużo zrobił? No, sporo, sporo. To będzie pan długo żył. Z 1,5 kilometra. Tylko spacer. Sądząc po tym, jaka jest epidemia otyłości, za czym idzie nadciśnienia choroby wieńcowej, nowotworów. Michał Mularczyk, kardiolog interwencyjny, internista. A witamina D, która powstaje między innymi na słońcu, zabezpiecza nas przed tymi chorobami. Tak samo ruch na świeżym powietrzu zabezpiecza nas, to nie dziwi. Przede wszystkim chyba obcowanie z naturą. Jak najbardziej nie jest to zły jakiś pomysł. Trzeba wyjść przynajmniej raz na dłuższy spacer. Ci, którzy robią trochę więcej niż cała reszta, wygrywają. I naprawdę nie trzeba robić dużo więcej. A ci, co robią tyle co wszyscy, czyli siedzą przed komputerem, to będą naprawdę ciężko chorowali. Taki tenisista, ile on tam tych kroczków zrobi w czasie meczu na przykład? No. Finała wielkiego szlema nawet 4 kilometry. Zdecydowanie wchodzenie po schodach po pierwsze powoduje spalenie większej ilości kalorii. Jest to dość istotny wysiłek i poprawimy sobie kondycję. Chodzenie, spacery jest to bardzo łagodna forma wysiłku, która jest bardzo dobra również dla organizmu. Przede wszystkim spalamy kalorie, poprawiamy krążenie, uruchamiamy mięśnie, które w tym czasie nie ulegają zanikowi. No, oczywiście dotleniamy organizm i ogólnie też wydzielają nam się endorfiny, czyli hormony szczęścia, właściwie w czasie każdego wysiłku, który lubimy wykonywać. Jeżeli na przykład zepsuje się winda, mieszkamy na 15 piętrze, to chyba o szczęściu mowy nie ma. Zależy wszystko, jak się do tego podejdzie i oczywiście w jakiej kondycji jesteśmy, bo jeżeli jesteśmy w dobrej formie, no to oczywiście możemy zrobić ze 2 przystanki między piętrami i na pewno potraktować pozytywnie taki wysiłek i on oczywiście też nam wyjdzie na dobre. Pan lubi sobie spacerować? Idę tak stąd do pałacu i odpoczywam i siedzę sobie na ławce. Oj, to wyjdzie z parę tysięcy kroków chyba. No nie wiem. Oj, to cudownie. To znaczy, że jakbym podliczył swoje to kroki, to dużo już przeszedłem. Raczej preferuję chodzenie niż jeżdżenie. Kilkadziesiąt tysięcy kroków to właściwie możemy nawet do wieczności trafić. Zdecydowanie takie są nasze marzenia, tendencje i jest możliwe, jesteśmy zaprogramowani na życie około 140-150 lat. Także wszystko przed nami. I oddalił się powoli, krocząc Tomasz Jeleński. Dodam, proszę Państwa, że najwięcej przeciętnie, statystycznie kroków robią Azjaci, Chińczycy i Japończycy. 6 tysięcy kroków dziennie. Proszę brać przykład. Little bird sitting on my windowsill with her head on my pillow so pretty and still. Something in the way I realize I'm wrong. Never awakening dreams, never shaking in the nightmare song. When I see you watching from the left and the right, when I sleep into a day, I'll sit up, I might count the toes on my feet, hands on my head, and the reasons why I talk.